Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa. Mówi Zofia Sylwin. Przed nami wieczór muzyki jazzowej na najwyższym światowym poziomie. Zapewnił nam to Sylwester Ostrowski Quintet. Ten znakomity saksofonista i animator kultury ze Szczecina wraz z nowojorskimi jazzmenami oraz wybitnym polskim trębaczem Piotrem Wojtasikiem i wokalistką o nigeryjskich korzeniach Angeliką Anozi zaprezentował materiał z płyty Don't Explain. Zapraszam fanów jazzu na muzyczną ucztę w Trójce. Sylwester Ostrowski, Quintet. Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Serdecznie witam Państwa oraz zebranych przed radioodbiornikami słuchaczy radiowej Trójki. Chciałbym przedstawić jeszcze raz cały zespół. Piotr Wojtasik, trąbka. Ja się nazywam Sylwester Ostrowski, gram na saksofonie. Oraz nasi goście specjalni. Mr. Reggie Moore, fortepian. Mr. Esiet Okonesiet, kontrabas. Oraz one and only, Mr. Newman Taylor Baker, perkusja. Prezentujemy się w ramach projektu Jazzmania z Nordeum. I tak samo jak i nasz główny mecenat, który sprawuje nad naszym projektem, Bank Nordea, ma misję Stwarzamy Możliwości. Taki nasz nowy projekt ma trzy zasadnicze misje. Jedna misja, ale trzy zasadnicze punkty. Po pierwsze, chcemy prezentować i promować dobrą muzykę jazzową. Po drugie, chcemy umożliwiać współpracę polskim artystom z takimi znakomitościami, jak chociażby dzisiejsi nasi goście. Oraz po trzecie, chcemy umożliwiać debiut sceniczny młodym, utalentowanym artystom. I tak za chwilę usłyszymy właśnie debiutantkę Angelika Anozie. Angelika Anozie, 19 lat, tak samo jak ja, przyjechała ze Szczecina. Basket, a brown and yellow basket. I sent a letter to my mommy. On the way I dropped it, I dropped it, I dropped it. Yes, on the way I dropped it. The little girlie picked it up and put it in her pocket. She was driving on down the avenue without a single thing to do. She ran back, back, back in all around. When she spilled it on the ground, she took it, she took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die. Etisket, etasket, I lost my yellow basket. And if that girlie don't return it, don't know what I'll do. Oh dear, I wonder where my basket can be. Won't someone help me find my basket and make me happy again and again and again? No, no, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no, no. Doesn't need the yellow basket. Doesn't need the yellow basket. Down the street, and everyone I see gives me a friendly hello. I guess I'm just a lucky so-and-so. In every tree, oh, so memorably, they sing wherever I go. I guess I'm bank account. I have to confess that I'm slipping, but ain't no worry me, 'cause conventionally gives me a friendly hello. I guess I'm just unlucky, so and so. Angelika Anozie, Angelika Anozie. Thank you. Regimur, es jetë oko në tjetë. Regimur, es jetë oko në tjetë. Një mentë e Robeke, si bëzë të skrës. A tërës qëpë me poprosit Piotra Vojtashika i balada Don't Explain. Piotr Wojtasik. W kolejności wykonaliśmy utwory When the Girl is Slow jako pierwszy, później Angelika zaśpiewała Tisket et Tasket, notabene z utworu, z którym debiutowała również Ella Fitzgerald jakiś czas temu. Kolejny to był I'm Just a Lucky Soul and Soul. Kolejny utwór, który ja miałem przyjemność wykonać, to jest Soul Eyes oraz Don't Explain, przed chwilą Piotr Wojtasik. A teraz o głos chciałem poprosić pana Mr. Newman Taylor Baker, który ma bardzo ważne kilka zdań do przekazania na temat historii muzyki jazzowej i jest to również swoistego rodzaju niespodzianka. Dobry wieczór. Dziękuję bardzo. I'd like to thank Sylvester for giving me this opportunity to share with you something of the history of U.S. American music. This instrument is originally designed to be a tool to wash clothes. It's called a washboard. And during the times of slavery, the slaves weren't allowed access to drums, so we had to find something else. And this is one of the things we found. And it became established as a part of a band. I play in a band in New York with the Ebony Hillbillies, which is an old-time string band. And we play music from the early 1700s up through the 50s. String bands were the only source of music on the plantation. And the banjo, the violin, acoustic bass, and washboard were the basic instruments. My friend, Reggie Moore, has consented to assist me, and I would like to show you, give you an example of one of those tunes, and it's called Turkey in the Straw. To był fantastyczny jazzowy koncert zespołu Sylwester Ostrowski Quintet, nagrany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przez Jarosława Rygulskiego w 2013 roku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz kolejna uczta dla ducha. Zapraszam na trójkowy koncert Marcina Wyrostka. Ten fenomenalny akordeonista, a także aranżer i kompozytor, laureat wielu, wielu nagród, zagrał w studiu imienia Agnieszki Osieckiej rewelacyjny koncert. Wraz z przyjaciółmi zaprezentował swój album For Alice, jak zdradził, dedykowany żonie. Przed Państwem Marcin Wyrostek. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Bardzo dziękujemy. To jest zespół Tango Corazon i kwartet Apoteosis. Mamy przyjemność Państwu przedstawić płytę Foralis, moją najnowszą płytę, którą zadedykowałem mojej małżonce i może przejdziemy do utworu tytułowego Foralis. Bardzo dziękujemy. Ja właśnie tą płytą chciałem podziękować mojej małżonce, ale przede wszystkim chciałbym podziękować mojemu tacie, który mnie wszystkiego nauczył od dzieciństwa. Niestety w tym roku już go zabrakło i chciałbym mu dedykować kolejny utwór, który też jest na płycie. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz dziękuję swojemu tacie. Proszę Państwa, do akordonistów przylgnęło takie nie do końca chlubne określenie, mianowicie człowiek orkiestra. Ja bym nie chciał demontować tej nazwy, ale może Państwu zdefiniować inaczej. Do Państwa tutaj zgromadzonych w studiu mam taką propozycję, bo Państwo zamknęli oczy, a radiosłuchacze, aby sobie wyobrazili właśnie tą definicję człowiek orkiestra. Dziękuję bardzo.